problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęło południe, więc trójce czas na serwis, który przygotował Michał Przerwa. Komentarz prezydenta Dudy po ekspoze szefa MSZ w Sejmie. Sędziowie Sądu Najwyższego odpowiedzą na pytania dotyczące kredytów frankowych. Rosjanie ponoszą coraz większe straty na froncie, twierdzi ukraińska armia. Bezpieczna Polska, silna w silnej Unii Europejskiej, NATO oraz aktywna i odpowiedzialna w przestrzeni globalnej. Takie priorytety polskiej dyplomacji przedstawił w Sejmie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wystąpienie szefa MSZ na gorąco skomentował prezydent Andrzej Duda, który był w Sejmie i słuchał ekspoze. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Witaj jeszcze raz. Witam. Która od rana śledzi to, co dzieje się w Sejmie w związku z wystąpieniem Radosława Sikorskiego. Powiedz, co jeszcze o polityce zagranicznej mówił minister i jak podsumował te słowa prezydent? Dyplomacji, odnosząc się do rządów swoich poprzedników, ocenił, że PiS doprowadziło do marginalizacji pozycji Polski zarówno na arenie NATO, jak i unijnej. I do tego, jak dodał Radosław Sikorski, złe relacje z sąsiadami. Z Niemcami, Francją, Czechami. Chybione kalkulacje na sojusz z USA przeciw Unii Europejskiej. Sojusz ideologiczny z proputinowskimi populistami. Do ekspoze ministra spraw zagranicznych odniósł się na gorąco prezydent Andrzej Duda. Ocenił, że słowa Sikorskiego o złej polityce poprzedniego rządu to hipokryzja i zakłamanie. To jest czysta hipokryzja. Opowiadanie o jakiejś złej pozycji polskiej w Unii Europejskiej jest po prostu zwykłą bzdurą. Polska przez lata realizowała swoje interesy i mam nadzieję, że będzie te interesy realizowała skutecznie nadal. Dziwią mnie słowa Radosława Sikorskiego, dodał prezydent, człowieka, który jeszcze niedawno sam sekundował niemieckiemu projektowi Nord Stream 2, który zdaniem Andrzeja Dudy jawnie naruszał interesy Unii i sprzyjał Rosji. Mówiła z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Właśnie teraz Sąd Najwyższy powinien przedstawić odpowiedzi na pytania dotyczące kredytów frankowych. Izba Cywilna Sądu odniesie się do pytań skierowanych do niej w styczniu 2021 roku przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską. Prezes sądu zadała Izbie Cywilnej 6 pytań. Sprawa wraca po 4 latach i można tylko ubolewać z tego powodu, mówił w Trójce Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej. To, co dzisiaj się wydarzy, oczywiście pod warunkiem, że sąd już wyda orzeczenie, na pewno nie poprawi sytuacji frankowiczów. Obawiam się, że będzie to jeszcze większe zamieszanie, ponieważ część dotychczasowych orzeczeń sądów niższej instancji może być sprzeczna z tą uchwałą. Może być tak, że ta uchwała niewiele wyjaśni, a pojawią się dodatkowe pytania. Duża część sądów może po prostu tej uchwały nie respektować. Polacy mają do spłacenia jeszcze około 360 tysięcy tak zwanych kredytów frankowych. W dotychczasowych sporach przed sądami powszechnymi na linii banki frankowicze zdecydowaną większość spraw wygrywają kredytobiorcy. Sztab Generalny Ukrainy poinformował, że w ostatnich dniach rosyjski agresor ponosi coraz większe straty na froncie. Według ekspertów wojskowych Rosjanie za wszelką cenę chcą przerwać ukraińskie linie obrony i liczą, że zdążą, nim do Kijowa dotrze amerykańska pomoc wojskowa. Według Sztabu Generalnego Ukrainy minionej doby agresor zaatakował za pomocą rakiet, dronów i artylerii 11 regionów, głównie w pobliżu wschodnich i południowych odcinków frontu. W tym czasie rosyjska armia straciła około 1040 żołnierzy. Ukraiński Sztab Generalny podał, że od początku wojny Rosjanie stracili łącznie prawie 463 tysiące żołnierzy i około 70 tysięcy jednostek ciężkiego sprzętu wojskowego. Na front dotarły już amerykańskie wyrzutnie rakiet Atakams o zasięgu do 300 kilometrów. Ukraińska armia zdążyła dwukrotnie wykorzystać nową broń, uderzając m.in. w lotnisko na okupowanym przez Rosję Krymie i w rejonie Berdziańska. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Studenci z kolejnych uczelni w Stanach Zjednoczonych manifestują poparcie dla Palestyny. Protesty rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu na nowojorskim Uniwersytecie Columbia. Rozszerzyły się m.in. na Yale, New York University, Uniwersytet Południowej Kalifornii oraz na Uniwersytet Teksasu w Austin. Studenci wzywają do zawieszenia broni w Strefie Gazy i zaprzestania amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela. W kilku miejscach do protestujących wezwano policję. Są aresztowani. W ubiegłym tygodniu na Uniwersytecie Kolumbii zatrzymano 100 osób. Wczoraj do przepychanek z policją doszło w Los Angeles na terenie Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Chcemy, żeby uczelnia ujawniła swoje powiązania z instytucjami finansowymi oraz chcemy, żeby uniwersytet zauważył i przyznał, że nasze rodziny są ofiarami ludobójstwa w Gazie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że potępia zarówno antysemickie protesty, jak i tych, którzy nie wiedzą, co dzieje się z Palestyńczykami. Premier Izraela Benjamin Netanyahu potępił protesty studentów w Stanach i powiedział, że lokalne i federalne władze powinny zrobić więcej, żeby powstrzymać protestujących. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie coraz lepiej i coraz cieplej. Wczoraj było naprawdę chłodno, a dziś właściwie szalik chyba nie był potrzebny w większości kraju. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, lokalnie możliwe także burze i opady krupy śnieżnej. Jeśli chodzi o temperaturę w kraju, to przed godziną było 11 stopni w Świnoujściu i 4,5 stopnia w Zakopanem, więc nie najgorzej, a jutro nawet na południu może dojść do 17 stopni. Autopromocja. W kwietniu w Trójce autorki czytają swoje utwory. Od poniedziałku do czwartku. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład lodówka Haier 3-drzwiowa. No Frost 2 metry. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4329. Teraz za 4199 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wielka wyprzedaż Fiata Professional trwa. Wybierz legendarne Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato dostępne w promocyjnym leasingu dla firm od 101% i ubezpieczeniem komunikacyjnym za złotówkę. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 12. Program Środka. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowalski, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem przez 3 godziny. Będzie bardzo europejsko, a także będzie o zdobywaniu szczytów Afryki i o kurpiach. O tym wszystkim w programie dziś. Będzie też trochę nowości. Premiera absolutna w tej chwili, nowiutkie nagranie z dziś, które zaproponował nam David Gilmour, The Piper's Call. Everlasting, can't undo that voodoo that you do, and the knots that we fasten will not work themselves loose. Whatever it takes, steer clear of the snake. To hell is paved with gold, they'll tell you. All the things that you don't need, they'll sell you. Nowe nagranie Davida Gilmura w Trójce. Ja pamiętam świetnie koncert Gilmura w Stoczni Gdańskiej, który robił nieprawdopodobne wrażenie. Teraz przeniesiemy się w Trójce na południe, to daleko na południe. Polska ekipa z osobami niewidomymi w składzie wejdzie na dach Afryki. Projekt Dotknąć Kilimandżaro tworzą Piotr Żurek z Tarnowskich Gór, Małgorzata Wiecha z Bielska-Białej i Dawid Górny z Krakowa razem z asystentami, znanym polskim hipanalistą, lekarzem i dziennikarzem. A z Dawidem Górnym, który znalazł dla nas czas w ferworze przygotowań, rozmawia Martyna Mastalerz. Wyprawa na Kilimandżaro to jest ogromna sprawa dla każdej osoby. No i teraz pytanie, czy osoba niewidoma tę wyprawę przeżywa jeszcze mocniej? Czy zaryzykowałbyś, Dawid, taką tezę? No ja zawsze się śmieję, że lubię się wypowiadać za siebie, więc ja przeżywam to bardzo mocno. Nawet nie sama góra mnie przeraża w sensie technicznym, co w sensie wysokości. Trochę się boję, jak mój organizm zareaguje na taką wysokość, ale to są obawy chyba takie standardowe. Jako osoba niewidoma już sobie przepracowałem moje lęki związane z niewidzeniem i teraz już się skupiam tylko na tym lęku, na który nie mam wpływu, czyli na to właśnie, jak mój organizm się zachowa powyżej 3,5 tysiąca metrów. Czy wiadomo ci, którą niewidomą osobą na Kilimandżaro będziesz, kiedy już się tam wespniesz, w co nie wątpię? Na pewno nie pierwszą, to wiem na 100%. Chyba jesteśmy pierwszą wyprawą z Polski. Wyprawą w tym sensie, że idziemy większą ekipą, bo to są 3 osoby niewidome. 3 asystentów, himalaista, dziennikarz, dziewczyna z GoPro i lekarka, która zabezpiecza nas medycznie. Więc od tej strony jesteśmy dosyć wyjątkowi. Natomiast kilka osób już niewidomych było. Też wiem, że przynajmniej jedna osoba z Polski zdobyła Kilimandżaro nie widząc. A jak się przygotowuje? przygotowujesz? Bo wyprawa w sierpniu, rozumiem, że te przygotowania już co najmniej idą pełną parą. Tak, projekt zaczęliśmy w ubiegłym roku, praktycznie rok temu padł pomysł i od tego czasu właściwie zaczęliśmy ćwiczyć, oczywiście nie na pełną moc, ale w tej chwili już rzeczywiście coraz bardziej staramy się trenować regularnie i coraz mocniej. W ciągu ostatniego roku byliśmy sporo razy wspólnie w górach, bo też jako zespół się staramy docierać. Oczywiście no, chodzimy sobie po różnych górkach, głównie w Polsce, no bo to też kwestia budżetu, bo cała wyprawa jeszcze nie ma spiętej tej kwestii finansowej, więc robimy to na własny koszt, te nasze wyprawy, ale udało się mi właśnie z moim asystentem Michałem w ubiegłym roku zdobyć Teide, najwyższy szczyt Teneryfy. No i to już było 3718 metrów, więc całkiem przyjemnie. To będzie nowa zupełnie sytuacja. Będziemy kilka dni w bardzo trudnych warunkach, bo będzie to na pewno ogromny wysiłek. No będzie to taki typ kempingu, w którym codziennie będzie coś nowego. Osoby nie widome mają ten problem zawsze, że nie rzucą sobie okiem i nie stwierdzą, gdzie są, tylko muszą się wszystkiego jakoś tam nauczyć albo polegać właśnie na asyście. No i to mnie chyba gdzieś najbardziej spina, bo właśnie jak ostatnio nocowaliśmy w namiotach, to największy kłopot miałem taki, że jak mi się zachciało do toalety, to miałem wyrzuty sumienia, że muszę mojego asystenta budzić, bo stwierdziłem, że jak sam pójdę, to może się okazać, że potem dwa dni mnie będą szukać. Więc na Kilimandżaro mogłoby pewnie być podobnie i to są takie prozaiczne problemy, ale też już w dużym stopniu przepracowane, więc tego stresu jest coraz mniej. Dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo tutaj możemy się trochę zagłębić w kwestię tego zaufania do ekipy, z którą idziesz w góry. Jak to się robi, żeby zbudować takie zaufanie, żeby pojechać w jako takim komforcie psychicznym? A to jest bardzo ciekawa kwestia, bo akurat nasza wyprawa jest dosyć spontaniczna, dlatego że właśnie Piotr Żurek, który był pomysłodawcą tej wyprawy, zaczął montować ekipę rok temu i właściwie wszystkie osoby, które w niej biorą udział, poznają się bliżej na tych naszych wspólnych zgrupowaniach. Na szczęście się okazało tak, że raczej zbieraliśmy osoby z polecenia, czyli to nie byli jacyś przypadkowi ludzie z jakiegoś naboru bliżej nieokreślonego, tylko no wiadomo, ci asystenci, którzy towarzyszą stricte osobom niewidomym, no to są osoby już sprawdzone. Ja idę z Michałem, z którym wiele wyjazdów wspólnych za nami. Wspólnie uprawiamy sport, biegamy również w zawodach miejskich, no i chodzimy po górach, więc to nasze zaufanie już jest powiedzmy wykuwane od dobrych 5 lat. Tu wiem, że na Michała mogę liczyć, on też jest bardzo wysportowany, więc wiem, że jeżeli ktoś tu nie będzie domagał na tej górze, to ja, nie on. I to mi daje bardzo duży komfort. Wiem, że Piotrek idzie ze swoją córką, z którą też już bardzo długo trenuje. No i Alicja, która jest jedyną niewidomą kobietą w naszej wyprawie, idzie z Pawłem, który jest przewodnikiem górskim, więc też na pewno, jeżeli chodzi o asystę, no to trudno trafić lepiej. Ale faktem jest, że to zaufanie budują, no bo się poznali całkiem niedawno i muszą się gdzieś tam docierać. A jeśli chodzi o himalaistę, który z wami idzie, to kto to? A Artur Małek, także powiedziałbym, że pierwsza liga światowa. Artur jest świetnym facetem, byliśmy kilka razy z nim właśnie w górach. Dużo świetnych rad, dużo opowieści właśnie o górach wysokich, dużo takiej odpowiedzialności przekazanej z luzem, jak ja to mówię, bo Artur jest bardzo wesołym człowiekiem, więc te jego historie są często takie, że się bardzo śmiejemy, a z drugiej strony budzą się refleksje, że żartów to tam nie ma na tych wysokościach. I on zresztą wprost to mówi, jak czegoś nie dopełnicie, to zostajecie na dole, nie pójdziecie ze mną wyżej. Więc mamy tutaj poczucie powagi. No myślę, że to jako merytoryczny kierownik wyprawy, no to Artur jest świetną osobą i liczę na to, że nic się na mnie nie wysypie, bo nic na to nie wskazuje zresztą, także myślę, że razem tam wyjdziemy wszyscy. No ale też z drugiej strony umówmy się, że nie za wszelką cenę. A to zdecydowanie, tak. Zresztą właśnie ta ekipa jest fantastyczna, bo i to doświadczenie u osób, które z nami idą, jest ogromne. Właśnie Asia, która zabezpiecza medycznie naszą wyprawę, opowiadała o tym, jak szła bodajże na Annapurnę i 50 metrów przed szczytem zawróciła, bo zdiagnozowała u siebie chorobę wysokościową. No i to też była taka historia, która mi dała luz, tak? Bo miałem spięcie, że no jak nie dam rady, no to co? No i widzę, że jak organizm nie daje rady, to się wraca i tu nie ma się nad czym zastanawiać, więc no tak, ryzyko bierzemy na siebie, idziemy z uśmiechem, liczymy na to, że nawet jeżeli nie wejdzie się na ten szczyt tak do końca, no to dokąd się dojdzie, to będzie nasz sukces, tak czy siak. Dawid Górny wspominał o Eltejdę. Ja osobiście kiedyś wjechałem kolejką prawie na sam szczyt i nie ukrywam, że wytrzymałem tam 8 minut, bo poczułem się naprawdę bardzo słabo. Na szczęście co 8 minut kolejka jeździła, więc można było szybko wrócić i na dole troszkę odpocząć. Materiał przygotowała Martyna Mastalerz, a my trzymamy kciuki za Piotra, Małgosię i Dawida. Oczywiście wyprawa na Kilimandżaro odbędzie się w sierpniu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji Kot. Słowa dwa przymarzę, zdarzę dalszy łód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem strach, szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Paweł Pawłow, Trójca, wraz z nami gość, pani Małgorzata Jaszczołt, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Dzień dobry. Istniejemy już od 2019 roku i myślę, że warto śledzić naszą stronę, żeby o nas usłyszeć. Czyli generalnie jest to nowy instytut, więc miałem prawo nie słyszeć o nim. Tak, generalnie jest to nowa instytucja powołana w roku 2019, ale działamy prężnie. No, przykładem tego są chociażby programy stypendialne, które ogłaszamy. No właśnie, program Mistrz Uczeń, bo w tej sprawie głównie dzisiaj spotykamy się. Proszę troszkę powiedzieć więcej o tym. Tak, program Mistrz Uczeń to już jest trzecia edycja tego programu, skierowanego do twórców ludowych, a więc nie wiem, do artystów, do rękodzielników, do rzemieślników, tych wszyscy, którzy tworzą. Ale to nie wszystko, ponieważ program Mistrz Uczeń jest dedykowany parom. Tutaj oczekujemy, że zgłosi się do programu mistrz, który będzie uczył swojego ucznia, ale też bardzo nam zależy, żeby to były pary jednak z jednej społeczności, bo chodzi nam tutaj o taką transmisję, o ten przekaz pokoleniowy, który chcemy tym programem przywrócić. Do tej pory no, mieliśmy już właśnie dwie edycje, ta jest trzecia, więc zgłaszały się pary z różnych dziedzin. Pary, no właśnie ten mistrz uczeń, najczęściej oczywiście jest tak, że mistrz jest starszy, uczeń jest młodszy, ale to też nie jest jakby taki warunek jedyny. Mistrz musi mieć ukończone 18 lat, uczeń musi mieć 13 lat, więc tutaj też dopuszczamy niepełnoletnich uczniów. Czy ja już się mogę zgłosić? Tak, może się pan zgłosić. Jako uczeń, nie jest pan żadnym twórcą ludowym. Nie. Moja babcia była, ale ja nie jestem. To jest właśnie, nie wiem, czy babcia jeszcze żyje, no, ale... No już nie żyje. Oczywiście, no tutaj najczęściej jest tak oczywiście, że mistrzowie, zresztą tutaj jakby w założeniach programu, no jednak uczeń, jednak mistrz powinien się tutaj wykazać pewnymi kompetencjami, jakby wykazać nam swoją taką ścieżkę, swoją drogę, że jest już no właśnie takim, powiedziałbym, mistrzem z namaszczeniem, który zna swoją dziedzinę, bo to mogą być bardzo różne dziedziny, no może to być, nie wiem, rzeźbiarz ludowy, może to być ktoś, kto maluje obrazy, może to być tkaczka, może to być plecionkarz, no jakby tutaj dziedziny są różne i każdy może się jakby do którejś z kategorii wpisać, jak powtarzam, artysta, rękodzielnik lub rzemieślnik. No i uczeń, który będzie chętny, żeby się nauczyć, żeby to rzemiosło przejąć, bo też bardzo nam zależy, żeby coś potem zostało, żeby to też nie było jednorazowe. Zdarza się, że na przykład no właśnie zgłaszają się pary, na przykład babcia z wnuczką. W tamtym roku mieliśmy takie sytuacje, ale to jest bardzo różnie, bo to nie musi być też jakby ta para taka właśnie powiązana rodzinnie. Może to być też ktoś po prostu z tej samej społeczności, nie wiem, z tej samej wsi albo obok, ale to też nie jest warunek taki właśnie, że ktoś musi być ze wsi, bo też no właśnie są różne zapytania, różne telefony my też odbieramy i też bardzo zachęcam, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, na stronie jest podany telefon, do nas można dzwonić, bo oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie zawsze może każdy precyzyjnie przeczyta regulamin, no i zawsze jakieś niuanse się mogą pojawić. Czy to jest tak, że ten mistrz musi być człowiekiem, który zajmuje się tym poniekąd zawodowo, czy to może być kompletny amator? Tylko tyle, że ktoś związany z kulturą ludową. Nie, to znaczy no nie w takim sensie, że to musi być ktoś, kto się zajmuje zawodowo, bo to może być ktoś, kto po prostu no właśnie jakby coś tworzy od lat zupełnie niezależnie poza swoją pracą zawodową, bo też jakby mówmy się, jakby no tak mamy XXI wiek, ludzie też mają jakby różne zawody, ale też często jest tak, że ktoś no właśnie przejął też w przekazie pokoleniowym, na co tutaj zwracamy uwagę, więc nie chodzi może o taki zawód, ale o to, że ktoś jest twórcą, bo część twórców należy na przykład do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ale nie ma też tutaj takiego wymogu, że trzeba być członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. To jest oczywiście, to świadczy już o tym, że ktoś jest w pewien sposób namaszczony, no jakby dostał ten certyfikat, ale też nie ma takiego tutaj obowiązku i takiego wymogu, żeby mieć no właśnie tutaj przynależność na przykład do tego stowarzyszenia. Która z tych dziedzin twórczości ludowej dominuje wśród zgłoszeń? No na przykład w tamtym roku bardzo było dużo tkaczek. Były też pary taneczne, czyli jakby muzyka. Były też no właśnie osoby, które przejmują no właśnie grę na instrumentach, na przykład na skrzypcach czy na cymbałach, ale to często jest tak, że jakby to jest rozłożone. To są jednak bardzo, bardzo różne dziedziny. A czy jest taki region w kraju, w którym ta kultura ludowa, no oczywiście możemy powiedzieć górale, bo to się najszybciej kojarzy, najprościej się kojarzy nam wszystkim, w którym byłaby to bardzo silna dziedzina? No rzeczywiście to jest, mogę powiedzieć tak, że z Małopolski czy z terenów południowych chyba napływa rzeczywiście najwięcej zgłoszeń, ale jest może właśnie zachód kraju jest troszeczkę taki, no właśnie, że mniej tam, to są jednak no właśnie specyficzne ziemie, tak zwane odzyskane, ale na przykład pojawili się górale czadeccy z tamtego regionu, więc to też nie jest tak, że zupełnie nic się nie dzieje. Górale z Nadborza? Z górale czadeccy z Bukowiny, okay. Którzy przeniesie się z Bukowiny, więc oni też bardzo ostatnio, mogę powiedzieć, tak się zaktywizowali, ale naprawdę napływają z bardzo różnych rejonów kraju, z różnych regionów etnograficznych, no tutaj są, nie wiem, też w Kurpie, bardzo, bardzo jest rzeczywiście, no reprezentacja jest różna, no, z Podlasia, z Lubelszczyzny, jakby regiony są różne, więc jakby tutaj też zresztą zachęcamy oczywiście, żeby jak najwięcej tutaj było tych aplikacji. Zachęcamy do tego, żeby składać, bo myślę, że jednak warto. No jest to taka szansa też, jak realizujemy jakiś projekt, no to wiemy, że staramy się, no zresztą musimy, bo my tutaj też pilnujemy, żeby później go wykonać, ale nam przede wszystkim zależy, żeby te tradycje, żeby przetrwały, bo jest wiele takich zajęć, umiejętności, które zanikają. No na przykład ja byłam zaskoczona, że jeszcze jest kołodziej, który właśnie wykonuje koła. No właśnie, jeśli ktoś nie wie, to jest kołodziej. No to piast kołodziej kojarzę. Tak, tylko koła do wozu. Więc zdarza się, że zgłaszają się rzeczywiście osoby, które są takimi, no mogłabym powiedzieć, ostatnimi już w swojej dziedzinie. I to na pewno jest też bardzo ważne, ale oczywiście jest wiele takich dzień, które warto kontynuować, a przede wszystkim warto przekazać kolejnemu pokoleniu, bo tylko w takiej transmisji możemy mieć nadzieję, że coś przetrwa, prawda? I tutaj ten program na to kładzie nacisk, oczywiście mistrz, uczeń. Tak na zakończenie, czy efekty tych pracy, tej współpracy mistrza i ucznia będzie potem można gdzieś obejrzeć, jakiejś specjalnej zbiorowej wystawie? Tak, my oczywiście wszystko publikujemy w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, ale planujemy też w tym roku wystawę z poprzednich edycji ze stypendium mistrz uczeń, ale też tutaj nie zdążyliśmy powiedzieć, mamy drugie stypendium dla twórców ludowych i to jest stypendium indywidualne. Też zachęcam. Jeśli chodzi o mistrza ucznia, to trzeba się pospieszyć, bo do końca kwietnia, więc już tylko mamy parę dni, ale serdecznie zapraszam. Ale też to indywidualne stypendium dla twórców ludowych do 26 maja. Też serdecznie zachęcam do składania aplikacji. Tutaj mamy jeszcze trochę czasu i zapraszam do telefonów. Strona internetowa? Jaka jest? www.nikidw.edu.pl. Dziękuję bardzo. Wszystkie informacje. Myślę, że tych zgłoszeń po naszej rozmowie będzie naprawdę dużo. Dziękuję bardzo. Gościem naszym jest pani Małgorzata Jaszczołt z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Mam nadzieję, że instytut będzie prężnie działał przez najbliższe lata również. Jak najbardziej, takie mamy plany. Dziękuję. Dziękuję. We are ready for the fall.

puścił do mnie oko, niby dla podreperowania samopoczucia. Moja córka też się bawiła liczydłami. Patrzę, a ta znowu podbiera żonie garść ryżu. Przesuwa koralik, przekłada ziarenko, koralik, ziarnko. A kiedyś mi nawet rozpruła papierosa, haha. I liczyła farfocle z tytoniu. Fajnie się na to patrzyło. Wie pani, jak się koralik jednocześnie z przedmiotem przesuwał. Szybko złapała. Moja nigdy nie złapie. Jak to? Nie widzi między nimi związku. Zatkało go. No przecież jest jasny. Nie. Zabrałam go do małego pokoju. Dziwne, jak swobodnie można się przemieszczać. Jakby ktoś wyłączył ochronę laserową w mieszkaniu. Od lat tego nie robiłam. Odwykłam. Przestawianie pudełek, szuranie szufladami, otwieranie szafy bez obaw, że włączy się alarm krzyku. Bal! Gość śledził kątem oka, jak chodzę, kręcę się, upajam dreptaniem, niemal tańczę. Nie zrozumiałby tej swobody. Nie chciałam tłumaczyć. Wrócił po kontener. Stosy farb! Wszystkie używane? Częściowo. Hehe, chyba lubiła zielony, co? Uśmiecham się. Ech, nie wiem, czy mi przyjmą farby bez trzech kolorów, ale zaryzykuję. Może dla świetlicy się nada, a z plakatowymi? Tak samo. Nieźle. Wszedł na krzesło, by ściągnąć pudło z klockami. A ten obrazek ma tak wisieć? Może pan okręcić. Okręcił. Dawno nie patrzyłam na anioła stróża, asekurującego dwoje dzieci drepcących po dziurawej kładce. Kładka rymowała mi się z liczbarskim wiaduktem. Anioł z pustym miejscem po spokoju. Już nie pamiętam dokładnie, kiedy na jej prośbę zawisł twarzą do ściany. Nawiedzony dom. Zdziwił się. Myślałem, że coś strasznego się pokaże. A bo strasznego, owszem. Prawie spadł z krzesła. Wreszcie wiedział, co z nami nie tak. Mogłam zostawić go pod naporem tej wiedzy, ale postanowiłam ratować. Chodzi o wzrok. Wzrok? O spojrzenie tego chłopca. Bała się go. Anioł nie ma tu nic do rzeczy. Uff, sprawa nie dla egzorcysty. Oczy jak oczy. Książeczki też pani oddaje? Tak, są w dobrym stanie. Bardzo dobrym. Widać, że dziecko dbało. Do większości nie zajrzałyśmy. Znów podpadłam. Nie wiedziałam, że oddawanie rzeczy po dziecku będzie tyle kosztować. W tych workach są misie. Nie wymagają prania? Jak uważacie, nie bawiła się nimi. Tego bym uprała, zalegał w piwnicy. O, jaki ładny. A dlaczego w piwnicy? Za bardzo ją niepokoiło, że leży w szafie. Musiałam wynieść. Reksia? O, nigdy nie wiadomo, gdzie czyha niebezpieczeństwo. Dobiłam go, ale szybko się pocieszył. Jakie Lego i puzzle. Mógłbym zamek Lego dla synka? Zawsze chciał mieć ten z duchem. Boże! To przez fosforyzującego ducha musiałam rozebrać zamek i zakleić pudło taśmą, by miała gwarancję, że już nie dorwę się do ulubionej zabawki z dzieciństwa. Zabrał się do wózka. Porządnie skatowany. Wyniosę na złom. A gdzie tam? Niech go ktoś dobije. Ale chyba pani Rajd Dakar przejechała tym pojazdem, co? Tu są ubranka, w niebieskim worku nieużywane. Nówka! Rozpłynął się. Używałyśmy niewielu, przywiązywała się do rzeczy. Dziewczyńskie fochy. Zbiłam go z tropu miną. Rozumiem. A co z tym lustrem? Lustro zostaje. Szczerze? Małe jest, to dla przedszkolaka. Wspomnienia mam. No dobra, jak pani uważa, ale tego pani nie wystawi na Allegro. Nie wystawiłabym. Za dużo w nim duchów. A ta maskotka? Poduszka. Też zostaje. Rozumiem, wspomnienia. Po niej mam imię. Eliza? Nie, pingwin. Wyszliśmy z kontenerami przed dom w Lidzbarku. Pomogłam mu się spakować, podziękował, odjechał. Zostałam z żałobą po rzeczach, które miały jej się przydać. Dom opustoszał. W pokoju dziecięcym przetrwało kilka szpargałów. Lustro, poduszka, stertka kaset z filmami, z którymi nie umiałam się rozstać. Kredki zalegające zawsze w tym samym miejscu. Figurki, których jedynym przeznaczeniem było nie ruszać się z miejsca. Mapa naszego świata potrzebowała stabilnych przycisków, by nie zdmuchnął jej byle niepokój. Dwa lata temu oddałam rzeczy po córce. Sama mi powiedziała, zrób to. Wykorzystałam chwilę, gdy pojechała na szkolną wycieczkę. Chciałam mieć wolność decydowania. Nie pozwoliłaby mi zachować starych rysunków. W sprawie pingwina byłybyśmy zgodne. Za dużo mamy rzeczy. Oddaj je. Dom musi być lekki, powiedziała. Tylko wówczas poleci, dodałam.